do 31 października. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 października. Minęła 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Tej nocy śpimy dłużej. Zmienia się czas z letniego na zimowy. Jeśli chodzi o czas zimowy, moim zdaniem jest to dużo lepiej dla zdrowia. Władze Wietnamu nakazały wszcząć dochodzenie w sprawie handlu ludźmi. Sprawa ma związek z ciałami w naczepie ciężarówki w Anglii. Microsoft pokonał innych gigantów i to ta firma podpisze kontrakt z Pentagonem na usługi w chmurze wart 10 miliardów dolarów. Tej nocy zmieniamy czas na zimowy. W niedzielę wskazówki zegarków przestawiamy z godziny 3 na 2. Zmiana czasu umożliwia uzyskanie optymalnej liczby jasnych poranków i jasnych wieczorów w ciągu roku. Wiele krajów europejskich rozważa zrezygnowanie ze zmiany czasu. Ostatnia taka zmiana miała być w przyszłym roku. W Polsce eksperci nie są zgodni, który czas byłby dla nas korzystniejszy. Pozostanie przy czasie letnim prowadziłoby do długiego okresu z ciemnymi porankami, natomiast zachowanie czasu zimowego przez cały rok powodowałoby, że przez długi czas słońce zachodziłoby bardzo wcześnie. Dr Michał Skalski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uważa, że czas zimowy jest korzystniejszy dla naszego zdrowia. Jeśli chodzi o czas zimowy, moim zdaniem jest to dużo lepiej dla zdrowia, dlatego że wtedy generalnie większość ludzi wstaje już za dnia. Przyjmujemy, że 8 rano jest taką godziną, kiedy większość ludzi zaczyna pracę, szkołę. Wtedy musimy wstać ze 2 godziny wcześniej, 6, 7, wtedy ruszamy do pracy. I pytanie, przez ile dni w roku o tej 7 rano jest widno, przez ile jest ciemno? Moim zdaniem przy czasie zimowym, no prawie zawsze o tej 7 już jest widno. Przy czasie letnim, przez parę miesięcy w roku będzie ciemno. Doktor Skalski dodaje, że przy zmianach czasu z letniego na zimowy i odwrotnie, nasz organizm potrzebuje czasu na adaptację. Do czasu letniego wrócimy w ostatnią niedzielę marca. Wietnamskie władze nakazały wszcząć dochodzenie w sprawie handlu ludźmi. Sprawa ma związek ze znalezieniem w Anglii 39 ciał w naczepie ciężarówki. Tir w sobotę wjechał na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Przyjechał z Bułgarii. 25-letni kierowca pochodzący z Irlandii Północnej został aresztowany. Brytyjskie służby poinformowały, że wśród 39 osób przynajmniej część mogła pochodzić z jednego z krajów Dalekiego Wschodu. Wietnamska policja sprawdza, czy wśród znalezionych osób są obywatele Wietnamu. Ambasada Wietnamu w Londynie pomaga brytyjskiej policji w identyfikacji ciał. Microsoft przygotuje dla Pentagonu system przechowywania i przetwarzania danych w chmurze, podaje serwis BBC. Wartość umowy to 10 miliardów dolarów. Zgodnie z kontraktem w chmurze ma powstać system, który będzie przetwarzał i przechowywał ogromne ilości danych niejawnych, umożliwiając armii USA wykorzystanie sztucznej inteligencji do szybszego planowania działań wojskowych, wyjaśnia AP. Rządowy kontrakt miałby obowiązywać 10 lat. Według BBC Microsoft ostatecznie pokonał w przetargu firmę Amazon. Wcześniej w wyścigu do chmurowego kontraktu odpadły, jak podała agencja AP, Oracle i IBM. Morsy rozpoczynają sezon. Ogólnopolskie otwarcie odbyło się w Lublinie. Z niecierpliwością czekamy na nadejście prawdziwej zimy, mówi prezes Lubelskiego Klubu Morsów Paweł Drost. Ja sobie to rozwiązałem w ten sposób, że mam zbiornik wodny koło domu. Nad ranem, nawet jeżeli w dzień jest ciepło, w nocy są przymrozki. Więc rano będę miał tą wodę zimną. Więc egoistycznie będę mógł się moczyć sam w zimnej wodzie. Najtrudniejszy moment to pierwsze w życiu wejście do lodowatej wody, przyznaje Andrzej Wrona z grupy Body Morse Tarnobrzeg. Wejście pierwsze musi być to przemyślane. To ja to nad tym myślałem długo, to musi głowa robić robotę, bo ciało to jest ciało. Jeżeli głowa nam zareaguje konkretnie, wchodzimy, odczekujemy te 2 minutki, 3 minuty, później już jest fun. Pierwsza w tym sezonie wspólna kąpiel odbyła się za tamą zbiornika w rzece Bystrzyce. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Tomasz Gorazdowski, serwis sportowy. Sensacja w Pucharze Świata w rugby rozgrywanym w Japonii w Yokohamie. Niepokonani od 2007 roku, czyli od 4403 dni, 12 lat i 20 dni. Obrońcy tytułu Nowozelandczycy przegrali w półfinale z Anglią 7-19. Po raz pierwszy od 12 lat Anglicy zagrają w finale. Zasłużenie w końcu w mistrzostwach nigdy wcześniej z All Blacks nie wygrali, mówi komentator rugby Robert Małolepszy. Anglia w finale Mistrzostw Świata w rugby to nie jest sensacja, to jest niespodzianka, ale to, jak Anglicy zdominowali, jak oni zagrali ten mecz przeciwko Nowej Zelandii, to jest już absolutna sensacja. All Blacks, obrońcy tytułu, przegrali ten mecz z Kretesem, nie mieli kompletnie nic do powiedzenia. W pierwszej połowie trzykrotnie byli pod polem punktowym rywali, ale ani raz im nie zagrozili. Eddie Jones, genialny trener Anglików, zbudował taką drużynę, która w tej chwili wydaje się nie do zatrzymania i chyba będzie faworytem meczu finałowego. Jedno jest pewne, Anglicy są w finale i wydaje się, że są faworytem w tym finale, bez względu na to, z kim zagrają. A drugi półfinał zaplanowany na jutro i zagrają w nim Walia i Republika Południowej Afryki. Zaledwie 17-letnia nowozelandka Alice Robinson niespodziewanie wygrała inauguracyjne zawody Alpejskiego Pucharu Świata w Zeldin. Wygrała Nowa Zelandka, ale Nowozelandczycy wszystko oddaliby, żeby to jednak Nowa Zelandia wygrała w rugby. Tymczasem w Zeldin, w slalomie gigancie, o 0,06 sekundy Robinson wyprzedziła faworytkę Amerykankę Michaelę Schifrin i o 0,36 francuskę Tessę Worley. Niespodzianka? Nie dla wszystkich, mówi Maryna Gąsienica-Daniel. Na pewno niespodzianką jest, że Alice wygrała, ale myślę, że też nie dla wszystkich, bo ci, co ją znają i z nią jeździli, ja na przykład, to wiedziałam, że w tym sezonie na pewno dobrze się pokaże, bo już w Nowej Zelandii razem trenowałyśmy i też razem startowałyśmy i naprawdę była już w dobrej formie. Wierzyłam w to, że może sobie poradzić, nie myślałam, że może od razu na pierwszych zawodach stanie na najwyższym stopniu podium, ale super, że tak się dla niej ułożyło. Ona jest bardzo taką dojrzałą zawodniczką. Nawet jak się z nią rozmawia, to nie czuć tego tak naprawdę, że ona ma 17 lat, więc myślę, że to też jej pomaga w tym, żeby już być na tak wysokim poziomie. I na koniec piłka nożna. W kraju zakończyło się jedno spotkanie. W końcu wygrał ŁKS, ale może dlatego, że grał z innym zespołem, który dopiero co awansował do Ekstraklasy. Łodzianie pokonali dziś Raków Częstochowa 2-0. Niedługo zaczyna się kolejne spotkanie Ekstraklasy Piasta z Koroną. I zostawiam Państwa z pytaniem, czy Robert Lewandowski strzelił gola w kolejnym 10. meczu Bundesligi. Odpowiem za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Tylko na Pomorzu nad ranem może przelotnie padać. Jutro na południowym wschodzie najwięcej słońca i pogodnego nieba. W innych regionach może się chmurzyć i padać. W niedzielę na termometrach od 14 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iRobot Roomba i7. Z aplikacją mobilną i programowaniem sprzątania. Po 5% rabacie zapłacisz 3324 zł. A za 65-calowy telewizor marki Sony Bravia z systemem Android po 8% rabacie zapłacisz 4139 zł. I 8 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Czy wiesz, że kiedy gotujesz pod przykryciem, zużywasz 2 razy mniej prądu lub gazu? Dzięki temu oszczędzasz pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia zaprasza na koncert piosenek Kory Jackowskiej Kora. Wystąpią Szymon Butor, Natalia Cwajna, Nikola Krause, Małgorzata Chruściel, Dominik Rybiałek. Program pierwszy Polskiego Radia, sobota, 26 października, tuż po godzinie 21. Zapraszamy. Sponsorem koncertu jest PKN Orlen. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić smartfon z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład smartfon Samsung A30s, ekran 6,4 cala, potrójna para. Teraz płacisz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście pod najlepszym radiowym adresem na świecie jesteśmy dla Państwa. 9 minut po 17. Śliwiecka 357. Anna Gacek, Iwan Kakunewa, Piotr Stelmach. Dzień dobry, kłaniamy się. Zapraszamy w tym składzie do 19. Tak sobie pomyślałem, w tym tygodniu, że chyba na tej płycie jest najbardziej charakterystyczna muzyczna fraza, jeśli chodzi o cały grunge. Nie z tej piosenki, ale przy okazji tej piosenki to pomyślałem sobie, że o wszystkich utworach jakoś się mówiło z albumu Ten i o Once, o Even Flow, o Alive, o Black, o Jeremy, o Oceans oczywiście, o Porch się mówiło, o Release ostatnio, o Deep, a o Garden, no o Why Go też, a o Garden jakoś tak mam wrażenie, ale to może być tylko moje wrażenie, że mówiło się mało, niezasłużenie mało. Przepiękny utwór z tego właśnie debiutanckiego albumu zespołu Pearl Jam. Dziś na początek audycji wrócimy do tego, do tej najbardziej charakterystycznej dla grunge'u muzycznej frazy z tej płyty po godzinie 18. Wszyscy się już pewnie domyślają, cóż to za fraza jest. Zapraszam bardzo serdecznie na profil, nie na portal, na profil audycji Myśliwiecka 357 i na mój facebookowy. Oczywiście tam można podpisywać wirtualne listy obecności. Są wystawione dla Państwa. Zapraszamy. Kto, gdzie słucha, jak słyszy. O, można się wpisywać. No to teraz uwaga. Dzisiaj głównie nowości. Jedna taka z zupełnego zaskoczenia, ale nie teraz. Jeszcze nie teraz. To jest akurat nowość z płyty, która ukaże się w listopadzie i będzie w całości płytą koncertową. Tak, tak. Z takich informacji, które są zakulisowe i nie zawsze trzeba je sprzedawać, jeśli chodzi o powstawanie poszczególnych płyt, no ale to akurat mogę powiedzieć. No to jest to informacja następująca. Był to utwór, nad którym najdłużej pracowaliśmy wspólnie, wszyscy, jeśli chodzi o tegoroczną płytę męskiego grania. Właśnie ten przed chwilą zaprezentowany. Czyli wersja utworu Długość dźwięku samotności zespołu Mysłowic w wykonaniu grupy specjalnej grupy Męskie Granie Orkiestra 2019 z gościnnym udziałem Darii Zawiałow. No ale się udało. Orkiestra grała tego lata na męskim graniu, no i teraz to dopiero będą wspomnienia. Mimozami jesień się zaczyna. Złotawa krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów fruwały za mną jasne anioły. Hey! Nocami zwiędłość przypomina nieśmiertelni żółty październi. To ty moja jedyna. Przychodziłaś wieczorem do cukier. Się działo. Jaki tam był kocioł. To akurat fragment z Gdyni, ale z innych miast również są na tej płycie liczne i częste fragmenty. Uwaga, uwaga, ja sobie przygotowałem skrzynkę mailową na tę okazję. To nie tak, że na bieżąco. Nie, nie, nie. To trzeba było mnóstwo rzeczy wyczyścić, żeby móc to teraz Państwu powiedzieć. Awansem, bo to jest... No to jest prezent z góry, dlatego że całość ukaże się dopiero w listopadzie. Awansem mam teraz dwie płyty Męskiej Granie 2019 dla pierwszej i 33 osoby, od których to osób maile się pojawią. W takiej właśnie kolejności. Pierwszy i 33. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Skrzynka przygotowana. Jakby co. A w sprawie albumu Męskie Granie 2019 to jeszcze po 18 będą i dźwięki, i ważne ogłoszenie w tej sprawie, bo czeka nas specjalny, uroczysty odsłuch tej płyty. Zapraszam. Nowość taka niespodziewana, spodziewana może w ten sposób. Za 6 minut. Oh, brytyjski zespół Temples, czyli świątynie. To jest ich trzecia płyta, tak właśnie zatytułowana Hot Motion, utwór tytułowy Całość rozpoczyna, a ukazał się ten album pod koniec września tego roku. O. No to teraz uwaga, za 29 minut jest godzina 18. Za 29 minut jest godzina 18. Wszystko się zgadza. Jeszcze według czasu letniego od jutra już będzie trochę inaczej. Będzie ciemno o tej porze. Idę o zakład, że za mniej więcej 6 minut, no dajmy piosence zagrać, ona ma 4 minuty i 8 sekund, za mniej więcej 6 minut, no 10, okej. Okay. Niektórzy z Państwa będą powtarzać sobie słowa, które w tej piosence padają najczęściej, czyli a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. Co więcej, idę o jeszcze jeden zakład, że niektórzy z Państwa będą te słowa powtarzać sobie bardzo często, a niektórzy z Państwa nie będą się mogli od tych słów uwolnić. Na razie nie powiem, kto to. Powiem tylko, że utwór ma tytuł Wiśnia. Proszę posłuchać. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Codziennością będą trąby powietrzne. Październik miesza ze sobą zimę, lato równocześnie. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. No to teraz się przyznam Państwu, że ten utwór mnie rozsmarował niczym na kanapce. Właściwie od razu od pierwszego przesłuchania, tak na dzień dobry. I pomyślałem sobie, no jeżeli tak, jeżeli możemy zrobić to pod najlepszym radiowym adresem na świecie, to róbmy. Już. I proszę o sygnały, tak mniej więcej przed godziną 19. Kto z Państwa sobie powtarza te frazy, a ja tęsknię, a ja tęsknię. Kaśka Sochacka, ona się tak nazywa. Proszę teraz, no właściwie już od teraz, szukać w internetach tak zwanych tej piosenki. Jest, ale mieliśmy pierwszeństwo i bardzo za to dziękuję. Kaśka Sochacka, Wiśnia. A ja tęsknię. Jak dobrze pójdzie, a myślę, że dobrze pójdzie, to może po 18 jeszcze, bo to rzeczywiście są słowa, czy refren, czy taki fragment uzależniające. Bardzo. A kiedy przesłuchałem tę płytę, to pomyślałem sobie może trochę kolokwialnie kawałek konkretnej, mocnej, chociaż niełatwej muzy. Gdzie tam kawałek? Kawał. Kim Gordon. Tak, tak. To jest jej debiut pod jej nazwiskiem Kim Gordon z zespołu Sonic Youth. No Home Records, tak jest zatytułowana ta płyta i Don't Play It. Myślę, że dzisiaj jeszcze zdążymy powrócić na przykład do jej początku. On jest najkrótszy w całym zestawie, ale też znaczący. Don't Play It to przed chwilą. No jeszcze po godzinie 18 ponownie ona. Tymczasem nieco łatwiej, bardzo rock'n'rollowo. Dandy Warhols. Like a ball in a chain. Jakoś tak w ostatnich długich tygodniach też zdarza mi się przerabiać pomysły artystyczne lidera tego zespołu, Courtney Taylor Taylor. Myślę, że nikt chyba nie odkrył jeszcze do teraz, co mu w głowie siedzi i właściwie o co chodzi. Ale muzykę zdarzało mu się robić, pisać znakomitą. Dandy Warhols z tej słynnej płyty 13 Tales from Urban Bohemia, to tu jest właśnie Bohemian Like You i tu jest utwór, którego przed chwilą sobie posłuchaliśmy, czyli Get Off. Za 13 minut jest godzina 18. Przepiękna jest ta piosenka. Nie wiem, czy już to Państwu kiedyś mówiłem, czy nie, ale słuchając jego muzyki, a czuję się czasami tak jak w latach 80., kiedy można było zobaczyć taki cykl w telewizji polskiej zatytułowany W starym kinie. Tu niby nowoczesność, coraz nowocześniejsze rozwiązania, świat techniki, który nas powolutku, ale jednak systematycznie wchłaniał, pożerał, a tu nagle taki wyjątek, takie zatrzymanie, taki przystanek z komunikatem chwileczkę, trzeba trochę zwolnić. Ralf Kamiński. Thank you.

na jego drugą płytę. No to teraz jeszcze... A, komunikat dla Państwa. Proszę już w sprawie płyty męskiego grania nie pisać w tej godzinie. Wyliczyłem to i sobie nawet zapisałem. 385 maili. Dokładnie, nawet tak trochę okrągło jest, ale tak wyszło. Więc na razie w tej sprawie nie piszemy. Być może jeszcze jakiś prezent awansem po godzinie 18. Się znajdzie. O! No a teraz jeszcze przed godziną 18, aha, zapraszam na profile facebookowe audycji Myśliwiecka 357 i na mój, a przed godziną 18 Battles. Zapraszamy do reklamy.